Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 11 stycznia, minęła 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Dwie propozycje Platformy na rozwiązanie parlamentarnego kryzysu, m.in. przerwa w obradach Sejmu do przyszłej środy, jest już odpowiedź rzeczniczki PiS. Przerzucali Czeczenów do Europy Zachodniej. Grupie członków tej grupy grozi od roku do 10 lat więzienia. Rosyjscy dziennikarze uznani za propagandzistów Kremla mogą trafić na amerykańską czarną listę. O tej sprawie opowie nasz korespondent. Wniosek o przerwę w obradach Sejmu do przyszłej środy na prezydium Sejmu zgłosiła Małgorzata Kidawa-Błońska z PO. To z kolei, jak mówił dziennikarzom Grzegorz Schetyna, jest potrzebne po to, by mieć czas na znalezienie pomysłu na rozwiązanie parlamentarnego kryzysu. Co jeszcze znajdzie się w propozycji Platformy? Projekt uchwały, a w nim... Ta formuła jest na tyle otwarta, że marszałek Kuchciński ma możliwość powrotu do głosowania budżetowego bez wycofania się czy przyznania się do porażki i do błędów. Dajemy taką możliwość i taką przestrzeń, nie przesądzając, które posiedzenie będzie zajmować się tym głosowaniem. Rzeczniczka klubu PiS Beata Mazurek, odnosząc się do pytania dziennikarza o propozycję Grzegorza Schetyny, oceniła, że Sejm powinien rozpocząć obrady na sali plenarnej w południe. Budżet uchwalany w sali kolumnowej i inne ustawy odbyły się zgodnie z prawem. Było kworum. Państwo mieliście okazję zobaczyć, że Platforma kłamała, mówiąc o tym, że nie miała dostępu do sali kolumnowej. Teraz w mojej ocenie powinniśmy rozpocząć pracę o godzinie 12 na sali plenarnej i od składanych zapewne wniosków formalnych tam będzie wiadomo, czy Platforma Obywatelska razem z Nowoczesną umożliwi nam prowadzenie tych obrad, czy też nie. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że jeśli obrady zostaną przeniesione do sali kolumnowej, PSL zostanie na sali plenarnej. O 9:00 obrady rozpoczął Senat. Platforma Obywatelska chciała usunąć z porządku obrad punkt dotyczący budżetu. Wniosek formalny w tej sprawie składał senator PO Bogdan Klich. Przekonywał, że senatorowie nie powinni zajmować się ustawami głosowanymi przez posłów 16 grudnia w sali kolumnowej, bo szereg ekspertyz wskazywał na ich nielegalność. Senat odrzucił jednak wniosek, zatwierdził porządek obrad, w którym zajmie się m.in. ustawą budżetową, ale dopiero po południu. Po rozpoczęciu obrad Sejmu marszałek Senatu Stanisław Karczewski deklarował też gotowość do zgłoszenia części poprawek, o której wcześniej mówiła opozycja. Od roku do 10 lat więzienia grozi członkom grupy przestępczej zajmującej się organizacją przerzutu Czeczenów do Europy Zachodniej. Na ławie oskarżonych 5 osób, wśród nich 35-letni Czeczen, któremu zarzucano kierowanie grupą. Według śledczych grupa działała na terenie województw lubuskiego, mazowieckiego i lubelskiego, a za ich pośrednictwem polsko-niemiecką granicę przekroczyło nielegalnie co najmniej 30 obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej. Rosyjscy dziennikarze uznani za propagandzistów Kremla mogą trafić na amerykańską czarną listę, napisała niezawisła Maja Gazeta. Dziennik wskazuje kilkanaście takich osób, głównie prowadzących programy publicystyczne w rosyjskiej telewizji państwowej. Informacje te potwierdza lider rosyjskiej opozycji Michał Kasjanow, a więcej na ten temat nasz moskiewski korespondent. Opozycjonista przyznaje, że sam zabiega w Stanach Zjednoczonych o wpisanie na czarną listę, jak to ujmuje, propagandzistów odpowiedzialnych za nagonkę na Borysa Niemcowa przed jego zabójstwem. Polityk potwierdził również, że nazwiska takich dziennikarzy osobiście przekazał przedstawicielom amerykańskiego kongresu. Niezawisła gazeta przypomina, że wpisanie na czarną listę oznacza zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych oraz zamrożenie aktywów takiej osoby. Eksperci, na których powołuje się dziennik, twierdzą, że Moskwa nie odpowie retorsjami ani na niedawne rozszerzenie listy Rosjan uznanych w Stanach Zjednoczonych za osoby niepożądane, ani na ewentualne jej rozszerzenie o prokremlowskich dziennikarzy. Politolog Nikołaj Pietrow sugeruje, że Kreml poczeka na nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, licząc, że uda się nawiązać z nim dialog. Przy tym ekspert podkreśla, że Rosji bardziej zależy na zniesieniu sankcji gospodarczych niż na wykreśleniu kogokolwiek z czarnych list. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rząd ssaków naczelnych, do których zaliczany jest człowiek, wzbogacił się o kolejny gatunek. Jest nim osobliwy gibon, który odkrywcą skojarzył się z sagą Gwiezdnych Wojen. Więcej na ten temat nasz naukowy korespondent. Ów gibon żyje w tropikalnych lasach w południowo-zachodnich Chinach. Znany jest już od jakiegoś czasu, ale dopiero teraz naukowcy potwierdzili, że różni się on od innych gibonów i stanowi odrębny gatunek. Ten gatunek to

some people call it soul. And you drop top the sky, oh, you arrived when I was 3 years old. Piano in my mother's home. Couldn't cope. They said that is her time. No, 'tis inside. I kept the feelings close. Samfa, No One Knows Me, tytuł tego utworu. I to jest dziś nasza piosenka dnia. I jeszcze wyjaśnienie w sprawie niedzielnego koncertu, który odbędzie się o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zaprezentują się Państwu Marek Napiórkowski i Artur Lesicki. I na ten koncert dziś zaproszeń już nie mamy. W tej sprawie proszę do nas nie dzwonić, ale spodziewam się, że być może jutro w programie do południa jeszcze wejściówki na ten koncert Marka Napiórkowskiego i Artura Lesickiego będziemy dla Państwa mieli. Koncert w niedzielę o godzinie 19. No a teraz jest 12 minut po 11 i sięgam po płyty z drugiego zestawu, czyli z zestawu Żelaznej Rezerwy Gitarowej. na gitarze grał Matt Schofield. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W studiu ponownie Paweł Drost. Witam. Rozmawiamy dzisiaj o wykorzystaniu z bezzałogowych statków powietrznych, a więc z dronów. Jak korzystać, by pozostać w zgodzie z literą prawa w Polsce, jak i na terenie Unii Europejskiej. Jest z nami Patryk Świętanowski, specjalista z zakresu pilotażu dronów oraz prawa, które ich dotyczy, a Państwo zadają pytania. Na jak długo jest ważne wyrobienie tych dokumentów, pozwolenia na użytkowanie drona? No i tutaj w zależności, czy uprawnienie było wydane jeszcze w świetle starych przepisów, czyli mniej więcej przed październikiem zeszłego roku. Jeśli przed październikiem zeszłego roku, to takie uprawnienia są ważne przez okres 5 lat. Natomiast jeśli były wydane po październiku zeszłego roku, to takie uprawnienia są już ważne tutaj nieco krócej, bo są wydawane na okres 3 lat. Natomiast proszę się nie przerażać. Wygaśnięcie takich uprawnień nie oznacza, że trzeba podejść po raz kolejny do obowiązkowego szkolenia. To znaczy, że trzeba tylko i wyłącznie udać się do na przykład takiego ośrodka jak Aidron Polska, którego jestem jednym z założycieli, i tam instruktorzy tylko i wyłącznie sprawdzą, czy w dalszym ciągu wiedza uzyskana wcześniej pozostała w głowie, czy w dalszym ciągu osoba potrafi operować tym bezzałogowym statkiem powietrznym. Mam licencję na te bezzałogowce. Chciałem się zapytać, czy w związku z tak dynamicznie zmieniającym się prawem będzie potrzebna jakaś aktualizacja do tej licencji? Czy tam się nic nie będzie zmieniało z jej ważnością? To może zmienimy to pytanie troszkę w tym kierunku. Czego się można spodziewać w zmianach w prawie w najbliższym czasie? I czy rzeczywiście te potencjalne zmiany w najbliższym czasie będą miały wpływ na uprawnienia już istniejące? Jeżeli chodzi o wpływ na uprawnienia, to jest tutaj podobnie jak chociażby ze zmianami w prawie w ruchu drogowym. To znaczy, to, że to prawo się zmienia, nie oznacza, że prawa jazdy nam wygasają. Tutaj jest dokładnie analogiczna sytuacja, czyli prawo lotnicze dotyczące bezzałogowców na tle miesięcy i najbliższych lat na pewno dość dynamicznie będzie się zmieniało. Natomiast to nie oznacza, że uprawnienia wydane wcześniej będą wygasały. Natomiast jeżeli miałbym powiedzieć, co będzie się zmieniało, przede wszystkim będziemy dążyć do tego, mam tutaj na myśli całą Unię Europejską, do tego, żeby ujednolicić te przepisy lotnicze na terenie całej Unii. Tak, żeby... Rozumiem, że pan nawiązuje do tej konferencji w Warszawie, która miała miejsce pod koniec listopada, gdzie ustalono, że właśnie celem jest to, żeby takie ogólnoeuropejskie prawo powstało. Dokładnie tak. I nie chcę się tutaj zagłębiać jakoś bardzo mocno w szczegóły, jakie to są ustalenia, bo obawiam się, że mogłoby to zabrzmieć bardzo skomplikowanie, ale generalnie po to, żeby ujednolicić przepisy, to takim nadrzędnym celem jest to, żeby bezzałogowe statki powietrzne były zarejestrowane i żeby były widoczne w jakimś jednolitym systemie, żebyśmy mogli obserwować, gdzie dany statek się porusza, co się z nim dzieje, i tym samym będzie też kontrola nad tymi bezzałogowcami, co bezpośrednio wpłynie na podwyższenie bezpieczeństwa wykonywania tych lotów, i jednocześnie będzie możliwość w końcu zintegrowania tych bezzałogowych lotów razem z lotnictwem załogowym. Patryk Świętanowski, przyjmujemy od Państwa jeszcze pytania 2273-7135 SMS i do południa @polskieradio.pl. Wracamy za mniej więcej 20 minut. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. It's another pure gray morning. Don't know what the day is holding. And I get up right when I walk right into the path of a lightning bolt. The siren of an ambulance comes howling right through the center of town. And no one blinks an eye, and I look up to the sky for the path of a lightning bolt. Met her as the angels parted for her. She only brought me torture. That's what happens when it's you that's standing in the path of a lightning bolt. Everyone I see just walks the walk with gritted teeth, but I just stand by and I wait my time. They say you gotta toe the line. They want the water, not the wine. But when I see the signs, I jump on that line. People tell you not to take chances. I'm gonna tell you that there aren't any answers. And I'm starting to agree, but I walk suddenly in the path of a lightning ball. Fortune, people talking all about fortune. Do you make it or does it just call you? In the blinking of an eye, just another passerby in the path of a lightning ball. Everyone I see just walks the walk with gritted teeth, but I just step by and I wave my time. They say you gotta toe the line, they want the water, not the wine. But when I see the signs, I'll jump on that lightning ball. I was lying back gazing skyward when the moment got shattered. I remember what she said and then she fled in the path of a lightning ball. Koncerty w małych klubach są najlepsze, szczególnie kiedy śpiewają tak zdolni młodzi ludzie jak Jake Buck. 24 minuty po 11. A nóż widelec. Ten sygnał oznacza, że w studiu nasza specjalistka od uruchamiania kulinarnej wyobraźni, Katarzyna Wróchnicka. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Dziś będzie odpowiedź na pogodę. Co prawda ma się już zrobić cieplej, tak to wiemy, ale na razie jeszcze zimna, poza tym zima jest i myślę, że jeszcze trochę z nami będzie. No i w związku z tym, że jest zimno, to ja zachęcam Państwa do schowania się w kuchni, bo tam jest ciepło i miło i tam zawsze jest ciepło i miło. A o swoich ulubionych zimowych smakach opowie dziś pasjonatka kulinariów i zdrowej zielonej kuchni Magdalena Cielęga-Wiaterek. Teraz buraki. Buraki to jest w ogóle miłość mojego życia. W kółko jem buraki. No teraz jest już taki trochę w cudzysłowie martwy sezon, bo się wszystko skończyło, także już będziemy raczej korzystać z zapasów. Dynie świetnie się trzymają. Ja dynie jem do marca, do kwietnia. Tylko trzeba pamiętać, żeby dynię dobrze obejrzeć przy zakupie, żeby była sucha, żeby nie pleśniała u góry i dobrze, żeby miała ten ogonek, żeby on nie był urwany, bo inaczej zacznie nam szybko pleśnieć. Takie dynie możemy przechowywać. Ja jestem ze Śląska, u nas się zawsze przechowywało na kredensie albo na szafie w sypialni, gdzie było najzimniej. Ale dobrze właśnie, żeby było miejsce w miarę chłodne i suche. Także spokojnie, normalnie w mieszkaniu możemy sobie dynie przechowywać. No ja teraz używam dużo porów, dużo ziemniaków, właśnie buraki. No buraki zawsze, ja polecam buraki pieczone, a pory należą do grupy rozgrzewających produktów, ale ja mam swój ulubiony sposób na warzywa korzeniowe, takie jak marchewka, pietruszka i pasternak. No. Kroję je wzdłuż na ćwiartki, leciutko solę, ale bardzo delikatnie, skrapiam oliwą, miodem i dokładnie to wszystko mieszam. I tak przygotowane warzywa wykładam na blachę przykrytą papierem do pieczenia i piekę w 180 stopniach do momentu, aż będą miękkie, ale takie al dente. Ważne, one po prostu naturalnie na końcówkach, ta pietruszka wywinięty, jej ogonek na końcu bardzo się skarmelizuje, będzie ciemnobrązowy i to jest najlepsze. I takie warzywa upieczone to wspaniały dodatek do obiadu. Mogą z powodzeniem zastąpić ziemniaki, ale one same do pogryzania też są wspaniałe. Albo na przykład taka skarmelizowana miodem pietruszka z gruszką i gorgoncolą. No będzie smakować cudownie w postaci sałaty. No a poza warzywami, jeżeli chodzi o takie zimowe dania, które nas rozgrzeją i dodadzą nam siły, no to czas na wszelkiego rodzaju kasze i gulasze. Albo na przykład duszone bitki wołowe z kaszą gryczaną. A do wołowego gulaszu, uwaga, proszę spróbować dodać gwiazdkę anyżu. Poza innymi oczywiście ulubionymi przyprawami, albo sypnąć trochę cynamonu. To zupełnie zmieni charakter dania, nada mu nowe oblicze, a ten anyż naprawdę polecam nawet dla tych, którzy tego smaku nie lubią. I to wszystko, te dania, o których mówię, gulasze i kasze i mięsa duszone, to są takie dania tradycyjne, ale myślę sobie, że warto je przypomnieć, bo czasem o nich zapominamy w takim naszym pościgu i przeskakiwaniu między jakimś makaronem albo sałatą. Także, no, co jeszcze mogłabym polecić na takie zimowe? Może nie jedzenie, ale rozgrzewające kuchenne czary, no to herbata rozgrzewająca, czyli koniecznie sok malinowy, ale też miód. I tu należy pamiętać, że miód rozpuszczony w gorącej wodzie traci swoje właściwości. Imbir do herbaty, skórka pomarańczowa może nie rozgrzeje, ale doda miłego zimowego aromatu, a do kawy kardamon i cynamon. Poza tym wszystkie te treściwe dania i aromatyczne przyprawy będą nas rozgrzewały, to po pierwsze, ale myślę, że warto potraktować je jako dobrą stronę i zaletę tej mroźnej, zimowej pogody, bo w lato i na wiosnę będziemy mieli zwyczajnie ochotę na zupełnie inne smaki i jeszcze za tymi zimowymi zatęsknimy. Katarzyna, bardzo dziękuję. Dziękuję. Jeśli chodzi o herbatę, to absolutnie tak i chciałem zauważyć, że zdarzyło się tak już teraz w naszym kraju, że w wielu miejscach, kiedy przychodzimy i prosimy o herbatę, to od razu panie pytają, czy podać zimową. Czyli już serwują taką właśnie z tymi wszystkimi ingrediencjami, o których mówiłaś. A ja się uśmiechnąłem, kiedy wspomniałaś o gulaszu, bo postanowiłem się ostatnio właśnie zimowo schować w kuchni i zrobić nie tyle gulasz, ile zupę gulaszową. Mm-hmm. No wydawałoby się proste, jak nie chcę powiedzieć co. No a właśnie. Tu, proszę cię, wyszło mi takie paskudztwo. Niemożliwe, ja nie wierzę. Ale no taka paskuda, że nikt tego nie chce jeść, nawet ja. Nie wierzę. Czego państwu nie życzę, proszę gotować w kuchni z powodzeniem. Kasiu, tobie dziękuję i do dziękuję jutra. Dziękuję, do jutra. Katarzyna Prównicka mówiła do państwa. And loving to me in every way. Oh, I had a woman. She was kind and loving to me in every way. Oh, she used to love me and bring my breakfast to the bed every day. Oh, for 10 long years she was my pride and joy. Oh, for 10 long years pride and joy. Hey, I used to call her my little girl. Oh, she used to call me. She used to call me her little boy.

Trudno mi to sobie na razie wyobrazić. Pożegnalna trasa koncertowa Deep Purple. Będziemy to oczywiście obserwować i o tym będziemy mówić także w programie trzecim. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Teraz ponownie Paweł Drozd. A z nami jest Patryk Świętanowski. Słuchacze dziwią się, że do latania dronami potrzebne są uprawnienia, a nawet czasami zgłaszanie lotów na podobnej zasadzie jak w przypadku samolotów czy helikopterów. Jeden ze słuchaczy zastanawia się, czy prawo czasem nie idzie w tym kierunku, że za chwilę model z kartki papieru będzie wymagał stosownych pozwoleń na start. Ale najpierw pytanie. Ja mam takie pytanie, ja zajmuję się filmowaniem w weselach. Chodzi o to, że powiedzmy chciałem sobie dokupić drona, jest taki boom na te usługi. Musiał też bym zapewne mieć pozwolenie, o którym pan mówi. Przede wszystkim musiałby pan mieć uprawnienia operatora bezzałogowego statku powietrznego i tutaj bardzo serdecznie zapraszam do nas na szkolenie do AirDrone Polska. U nas takie szkolenia są przeprowadzone, to jest koszt mniej więcej 1500, jeżeli chodzi o zrobienie takich uprawnień, a ono zapewnią panu możliwość wykonywania takich lotów komercyjnych, bo niestety nagrywanie wesela jest już to typowy lot komercyjny, będzie on wykorzystywany do pana działalności, te uprawnienia koniecznie musi pan posiadać. Czyli to, czy to jest wykorzystanie komercyjne, czy tak zwane rekreacyjne, to ma znaczenie? Ma znaczenie, bo gdyby to był lot rekreacyjny, to wtedy te uprawnienia absolutnie nie są potrzebne. Trzeba mieć tylko i wyłącznie świadomość na temat przepisów ruchu lotniczego i wiedzieć, jak tutaj... Gdzie latać można, a gdzie nie można. Gdzie można latać, gdzie nie można latać. Natomiast uprawnienia nie były potrzebne. W tym przypadku, kiedy już jest to nagrywanie, na przykład wesela, jest to usługa, to jest to lot komercyjny, uprawnienia są wymagane. Z tymi weselami chyba coś jest na rzeczy, bo drugi słuchacz też zapytał o coś podobnego, ale zapytał w innym kontekście, mianowicie jakie są konsekwencje takiego weselnego wykorzystania drona w przypadku, gdy jego pilot nie ma odpowiednich zezwoleń, a jednak wykonuje pracę dronem. No i tutaj, jeżeli nie ma tych uprawnień i zakładamy, że nic złego podczas tego lotu by się nie wydarzyło, to tak czy siak grozi pozbawienie wolności. Na szczęście nie jest to jakoś strasznie długa kara, bo jest to do roku pozbawienia wolności. Niemniej jednak można trafić nawet za kratki za złamanie przepisów lotniczych. Co innego, jeżeli ta osoba doprowadziłaby do jakiegoś zagrożenia, to wtedy nawet do 8 lat pozbawienia wolności. A tak między nami, jakie są realne możliwości złapania takiej osoby? Ja tu nie zachęcam do łamania prawa, ale no, to są kwestie bardzo realne, bo wiadomo, że takie małe coś, co lata wysoko, co ma zasięg kilkuset, czy nawet powyżej 1000 metrów. Mhm. Trudno coś takiego namierzyć, złapać, a tym bardziej trudno znaleźć osobę, tak, która czymś takim operuje. To są realne problemy, z którymi policja się boryka. Realne problemy, z którymi się zmagamy, natomiast jest jedno proste rozwiązanie. Trzeba zawsze pamiętać, że ten bezzałogowiec będzie musiał wrócić z powrotem do swojego pana. I na tej podstawie jesteśmy w stanie spokojnie sprawdzić, dokąd on leci i namierzyć osobę, która nim operuje. Jest to kłopot, ale jest to kłopot do wyeliminowania. Kolejne pytanie. Ja chciałem się zorientować, jeżeli dron zbyt często, ewentualnie zbyt długo przebywa nad posesją, prywatną posesją, czy jest możliwe pozbycie się go w jakiś sposób, jeżeli mam podejrzenia, że ewentualnie inwigiluje mnie, zagląda tam, gdzie nie trzeba? Jest takie prawo ewentualnie? Takie mam pytanie. Taki dron brzęczy gdzieś tam, lata nad głową i nagrywa i nie wiadomo po co, nie wiadomo komu, co robić. No faktycznie ma pan kłopot. Natomiast jest proste rozwiązanie, wystarczy, że pan zatelefonuje na policję i zgłosi taki fakt, bo jeżeli... A czy policja nie zrobi wielkich oczu i powie, drona, przepraszam, co to takiego? No policja już się szkoli w tym zakresie. Mhm. Już wie, co to jest dron, już wie, że operatorzy powinni mieć świadectwo kwalifikacji i wiedzą, czego wymagać od takich osób. Jeżeli tutaj pan ma podejrzenie, że ktoś go inwigiluje, ktoś podgląda, narusza jego prywatność, to jak najbardziej powinien zatelefonować na policję. Tak, jeżeli chodzi o inwigilację i grunt międzynarodowy, ogólnoeuropejski, to pamiętam, że w 2014 roku, pod koniec 2014, Francja miała spore problemy, bo nagle nad kilkoma elektrowniami atomowymi pojawiły się właśnie drony. Nikt nie wiedział po co, dlaczego. Panika. Tak, i u nas w Polsce też była taka sytuacja. Sam odbierałem telefon od kierownictwa jednej z elektrowni, gdzie ktoś po prostu nad elektrownią nadlatywał, nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego. Natomiast też chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, że jest to zabronione. Nie wolno nadlatywać bezzałogowcami bez zezwolenia od osoby, która zarządza danym budynkiem, danym rejonem zamkniętym. Bez jego zgody nie wolno czegoś takiego zrobić. To również podlega pod przepisy prawa lotniczego. W listopadzie zakończyła się ta konferencja międzynarodowa w Warszawie, o której już wspominaliśmy, dotycząca dronów właśnie. Proszę powiedzieć, w jakim kierunku, biorąc pod uwagę ustalenia tej konferencji, tę deklarację warszawską, tak to się nazywało, w jakim kierunku drony i prawodawstwo dotyczące dronów na terenie Unii będzie się kierowało? Ja tu tylko powiem, że jakby pod tytułem tej konferencji było to takie zdanie: drony jako źródło nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Dokładnie tak. Trzeba bardzo mocno podkreślić, ja chcę bardzo mocno podkreślić, że Polska jest jednym z pionierów, jednym z potentatów, jeżeli chodzi o branżę bezzałogowych statków powietrznych. Ten rynek rozwija się faktycznie bardzo szybko. Jeśli ktoś myśli, że mógłby odnaleźć się w tym rynku, to jest to świetny moment, ażeby rozpoczął swoją przygodę w tej branży. Natomiast będzie to wszystko szło w tym kierunku, ażeby ułatwić wykonywanie tych lotów bezzałogowcami, ujednolicić te przepisy na terenie całej Unii Europejskiej i pozwolić na to, żeby te bezzałogowe lotnictwo mogło poruszać się dość swobodnie pośród lotnictwa załogowego. Patryk Świętanowski, specjalista z zakresu wykorzystania dronów, był z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Bardzo panom dziękujemy, a my nim się pożegnamy w programie Do Południa i jeszcze spełniamy państwa życzenia w licznych listach, dzisiaj one nadchodziły, by w końcu zagrało nasze radio lampowe. Passed along the way. Well, I got down on my knees and I began to pray. You hear the preacher like the call. He knows I'm gonna stay. Radio Lampowe, czyli The Mamas and the Papas, kończy nasze spotkanie. Bardzo państwu dziękujemy za uwagę, a teraz już będą słowa, czyli kolejny odcinek. Geneza tej postaci jest, jak to zwykle, z rzeczami, które nas prześladują całe życie, w pierwszych latach, jakie spędziłam na ziemi, jako samotne dziecko w ponurym, poniemieckim mieszkaniu w Wałbrzychu. Tam nie było innych dzieci. Żyłam wśród starych ludzi. Była za to wspaniała, wielka szafa, również poniemiecka, w której lubiłam spędzać czas. Był tam worek cukru, więc ta ciemność i słodycz. I wymyśliłam sobie towarzystwo, wymyśliłam sobie bliźniaczkę, która tam ze mną mieszka. I to jest bardzo wyraźnie pamiętany przeze mnie początek fascynacji, początek mojej mrocznej siostry. Joanna Bator. Rok Królika. Rok Królika. Czyta Danuta Stenka. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu. Fragment ósmy. Pod ścianą, gdzie się usadowiłam w cukierni Babeczka, było ciepło, ale i tak będę musiała kupić jakąś kurtkę. w miejsce ukradzionej w przedwiośniu. Właśnie oblizywałam lukier z palców i zastanawiałam się, czy po drodze w ogóle widziałam tu jakiś sklep oprócz piwnicy z odzieżą używaną botanii, kiedy ktoś do mnie podszedł. Staruszek o delikatnej skórze i podkrążonych oczach. Uśmiechnął się do mnie. Był ubrany w połatany płaszcz i gumofilce, które niejedno przeszły. Miał na głowie melonik i prowadził rower. Jeden z tych tanich modeli, jakie można dziś kupić w supermarketach. Jadowicie zielony. W koszu ozdobionym sztucznymi kwiatami siedział apatyczny, miniaturowy bulterier. Obok psa tkwiła reklamówka z czerwonym napisem Real, przekonującym mnie być może, że to wszystko dzieje się naprawdę. Zaprosiła mnie znajomego, by przy mnie usiadł, ale i tak by to zrobił. Zje pan coś? Słodkie bym zjadł, zgodził się skwapliwie. Kupiłam więc dwie drożdżówki i dwie zalewane kawy. Dwie drożdżówki i dwie zalewane! Znalazł sobie nową, widzę, wrzasnęła kobieta z zalady. Nową widzę? Zapytałam zbita z tropu. Żeby mu bułki kupowała, odwrzasnęła. Kto to? Nieświadomie też zaczęłam krzyczeć. A kto to zabrzmiało jakoś po japońsku. Jak to kto to? Zagdakała również w obcym języku. Toż to dziadek konkursowy, zajęła się następnym klientem. Towarzyszący mi staruszek wysączył kawę do ostatniej kropli. Wsypał do szklanki z fusami dwie łyżeczki cukru, zamieszał, zjadł brązową papkę i dopiero wtedy zaczął mówić. Jego głos był słodko-gorzki, jak kawowe fusy. Mam kuku na muniu i karmię króliki, karmię co głodne. Króliki wiosną wiją gniazda z włosów, słomy, pajęczyny. Ich młode czasem zdychają. Karmię pająki i jeże, martwymi królikami żywią się robaki. Zostałem tu, gdzie czerwona kamelia zamieniła się w królika. Wiem to, próbowałem im to wytłumaczyć w pomidorach. Czasem kobieta nie umiera, a zamienia się w królika. Nie ma pracy dla wariata od królików. Wariata konkursy z gazet wygrywa i mieszka bezprawnie w Acapulco, tak gadają. Króliki boją się lisów, trzmiele boją się trzmielojadów. Każdy się kogoś boi, ty też. Noc jest w marcu zimna jak lodówka, ale futro królicze grzeje. Dlaczego ty nie masz futra? Musisz kogoś uratować, nie ma rady. Wiem, że się ze mnie śmieją, nawet nocą czuję ten śmiech zza okien, zza murów, spod skóry. Myślę wtedy o tych wszystkich, którzy zmieniają kształt. Dziadek konkursowy zamilkł tak nagle, jakby ktoś ten dziki potok słów uciął sekatorem. Moje ucho płonęło. To, co przed chwilą usłyszałam, miało na mój umysł wpływ podobny do tsunami. Fala dziwnych słów niosąca spustoszenie, ale jednak fascynująca i w osobliwy sposób związana z moim losem. Dziadek podniósł psa, który dotąd siedział cicho przy jego nodze i upchał jego karłowaty, ale masywny korpus do koszyka roweru. Po kilku krokach odwrócił się i popatrzył zdziwiony, że nie podążam za nim. Szliśmy w milczeniu, choć chciałam mu zadać wiele pytań. Skąd się tu wziął? Kim była czerwona kamelia? Czy to on przekazywał mi informacje za pomocą nagłówków? Czy to on mnie tu ściągnął? Dlaczego miałam uczucie, jakby na mnie czekał? Chociaż nigdy wcześniej go nie widziałam. Dokąd mnie pan prowadzi? Zapytałam, ale nie odpowiedział. Doszliśmy do bramy cmentarza. Staruszek otworzył ją, a ja spodziewałam się, że ciężkie metalowe skrzydło zazgrzyta. I tak się stało. Powiało lodowatą wilgocią ziemi i kamienia. Lubię anemony. Dziadek konkursowy znienacka uścisnął moje ramię kościstą dłonią, a ja przytaknęłam bezgłośnie, biorąc to zapytanie do mnie zadane w trzeciej osobie. Ale po chwili zorientowałam się, że staruszek nie zwraca się do mnie. To pewnie ona... Bohaterka jego dziwnej opowieści, czerwona kamelia, zamieniona w królika, lubi anemony. A ja tylko przez przypadek albo w wyniku przeznaczenia podzielam jej zachwyt dla kwiatów, które zerwane od razu umierają. Myślałam, że dziadek konkursowy zaprowadzi mnie do czyjegoś grobu. Być może tego, w którym spoczywa czerwona kamelia. Bo jej zamiana w królika była zapewne następstwem śmierci. Ale przeszliśmy tylko na drugą stronę cmentarza, gdzie pośród starych grobów z napisami gotykiem znajdowała się mniejsza brama zarośnięta krzakami. Słychać było tu rzekę, która nadal budziła mój lęk. Choć nie miałam nic przeciwko zainteresowaniu tego wariata moją skromną, niedawno stworzoną osobą. Drzewo, powiedział dziadek konkursowy, gdy wyłoniłam się za nim z bramy tak niskiej, że musiałam pochylić głowę. Drzewo? Rozejrzałam się, mrugając łzawiącymi oczami. Choinka dziadka konkursowego! Zawołał staruszek i uśmiechnął się półgębkiem. A jego milczący dotąd pies parsknął półpyskiem. Pan to zrobił? Zapytałam wstrząśnięta. Wielkie drzewo rosnące przy cmentarnym murze otulał szkielet z desek, patyków, prętów i drutu, kawałków metalowej siatki i przynajmniej jednego cmentarnego krzyża o pogiętych ramionach z wciąż widoczną tabliczką z zatartym niemieckim nazwiskiem. Choinkowe ozdoby były tym, co można było wygrzebać na śmietniku i co wyrzuci rzeka. Oraz klucze i kłódki. Mnóstwo kłódek. Najwyraźniej młodzi i zakochani mieszkańcy miasteczka, a może też starzy i zakochani, ale kto się nimi przejmuje, uznali upiorną choinkę dziadka konkursowego za drzewo szczęścia. Dziadek konkursowy podszedł do drzewa, wspiął się po wyglądającej na chwiejną konstrukcji i zdjął jakiś połyskliwy przedmiot, którego nie mogłam rozpoznać pod słońce. Okazał się on okularami typu muchy w stylu lat 70. Dziadek wytarł je szalikiem wątpliwej czystości, zanim mi je podał. Były trochę porysowane, ale pasowały. A świat wydawał się przez nie złoto-brązowy, jak fotografia w kolorze sepii. Miały też inną właściwość, bo widziane przez nie słońce rozszczepiło się na dwa. Widzę dwa słońca, powiedziałam, a towarzyszący mi wariat wyszczerzył w uśmiechu kilka pozostałych mu zębów i pokiwał głową, dając mi chyba do zrozumienia, że tak ma być. Stał koło mnie i miałam dziwne wrażenie, że jego oczy, bezwiekowe i łagodne, kierują moim wzrokiem, który wyławiał kolejne szczegóły. Na starej, zardzewiałej kłódce inicjały KMB, jak trzej królowie, ujęte były w koślawe serce. Kim byli K, M i B? Wpatrywałam się w kłódkę z trzema inicjałami i nie miałam pojęcia, czego chce ode mnie ten staruszek, rozdwojony przez szkła moich nowych okularów na identycznych bliźniaków. Aż powiedział: niżej. A ja, oszołomiona widokiem jego dzieła i nowymi kolorami świata, dopiero po chwili zrozumiałam, na co zwraca moją uwagę. W korzeniach drzewa była królicza nora. Wokół niej odciśnięte ślady łap i kapuściane liście. Rzeka huczała nieopodal, jakby chciała się uwolnić z koryta. A dziadek konkursowy znów przemówił. Danuta Stenka czyta fragmenty nowej powieści Joanny Bator. Rok królika. Muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz Paweł Gawlik i gościnnie Jan Suświło. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak. Barbara Marcinik. Polecam od poniedziałku do piątku około 11:50. Zapraszamy do reklamy. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach.